خواسته بودم تو بری، بی تو و عشقت میمیرم. گفته بودم تو بری، زانوی غم بغل میگیرم. بعد تو دل خوشی من شده یادت گل نازم. آرزوی با تو بودن همه دم راز و نیازم. طاقت ندارم ببینم با دیگرونی، میخوای بری یا دیگه پیشم نمیمونی. طاقت ندارم که یه روز بی تو بمونم. نرو که من تو رو میخوام از دل و جونم. نرو که من تو رو میخوام از دل و جونم. یادمه میگفتی هرگز نمیری از خونه من. تو میگفتی دلتو داره همش بمونه من. ولی هرگز نمیدونست که میری این دل خستم. رفتی و خوب میدونستی بدجوری دل به تو بستم. ولی هرگز نمیدونست که میری این دل خستم. رفتی و خوب میدونستی بدجوری دل به تو بستم. طاقتم تاق میشه وقتی نمیگیری تو سراغم. وقتی من برای گریه شونه ها تو کم میارم. وقتی نیستی دل خستم پر غصه پر درده. دل کم طاقت من باز عزیزم هوا تو کرده. طاقت و صبر و قرارم ای همه دار و ندارم. کاش میشد سرم رو بازم روی شونه هات بذارم. طاقت و صبر و قرارم ای همه دار و ندارم. کاش میشد سرم رو بازم روی شونه هات بذارم. ندارم ببینم با دیگرونی. میخوای بری یا دیگه پیشم نمیمونی. طاقت ندارم که یه روز بی تو بمونم. نرو که من تو رو میخوام از دل و جونم. نرو که من تو رو میخوام از دل و جونم. طاقت ندارم ببینم با دیگرونی. میخوای بری یا دیگه پیشم نمیمونی. طاقت ندارم که یه روز بی تو بمونم. نرو که من تو رو میخوام از دل و جونم. نرو که من تو رو میخوام از دل و جونم.